Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա մեր զրուցակիցը բանաստեղծ, թարգմանիչ Ոքի Նաիրի կենտրոնի տնորեն Գեղարմ Հանդեսի խմբագիր Հրանտ Ալեքսանյանն է։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում մեր զրույցի շարունակությունը, որտեղ կշոշափեն թարգմանության առնչվող հարցեր։ Պարոն Ալեքսանյան, թերևս քչերն են զբաղվում թարգմանությամբ, այսօր լեզուներին տիրապետելու ցանկությունը մեծ է, թվում է թե մարդիկ տրվում են լեզուներին, սովորում են հիմնականում անգլերեն, ֆրանսերեն, բայց իրականում ո՞ր մասն է խորությամբ տիրապետում այլ լեզուների եւ ո՞ր մասն է լեզվասերների, թարգմանասերների զբաղվում նեղ մասնագիտությամբ։ Ինձ թվում է դուք այդ քիչ նվիրյալներից եք եւ այսօր Արցախում, գոնե Արցախում Գեղարմ հանդեսը, շուրջ 15 տարվա պատմություն ունեցող հանդեսը, մասնագիտացված հանդես է եւ ընթերցողին են ներկայացնում տարբեր մշակույթների թարգմանություններ, գրականությունների եւ բավականին ինձ թվում է բարձր մակարդակի թարգման, մի քիչ բարձրագույն է հնչում, այդուհանդերձ որպես ընթերցող նաեւ զգացում է թարգմանության որակը ինչպիսին է, ինչպես տրվեցիք այս արվեստին։ Թարգմանության առաջին փորձերը, որպես հեղինակ, շատ ավելի վաղ շրջանից եմ սկսել, ասենք, բայց նախնական շրջանում չէի պատկերացնում կամ չէի սպասում, որ այն կլինի հետագայում իմ ստեղծագործական աշխարհի ստեղծագործական գործունեության կարևորագույն մասերից մեկը։ Դա ուղղակի գործի բերումով այդ առաջնահերթությունը ծնվեց, ինչպես դուք նշեցիք, Գեղարմ հանդեսի հետ եկավ այդ գաղափարը, այդ պարտավորվածությունը ուղղակի, երբ նախաձեռնում ես մի որևէ հետաքրքիր աշխատանք, գործ դրա դեպքում հանդեսի հրատարակությունը պետք է ինքդ, այսինքն խմբագիրը ինքը պետք է լինի լավագույններից մեկը, օրինակներից մեկը, այսինքն ոչ միայն պրոֆեսիոնալ, այլ ինքը պետք է լինի նախանձախտիր այդ հարցում։ Եթե ասես, գիտես, թարգմանական ես հանդես եմ հրատարակում, ահա ես թարգմանիչներ կպատրաստեմ, ահա ես թարգմանիչներ կհրավիրեմ, բայց ինքդ մի կողմ կքաշվես, իհարկե դա երանելի վիճակի կարելի ասել այն խմբագրի համար, որը ինքը ազատ ստեղծագործում է, թարգմանական պարտավորությունները ունի եւ կարող է թարգմանչական հրաշալի միջավայր լինի նրա շուրջ եւ ինքը կարողանա օգտվել այդ ռեսուրսների ստեղծագործական, բայց մեզ մոտ մեկ փաստորեն կարող ենք ասել Արցախում Ստեփանակերտում մենք ըստեյության զրոյից սկսեցինք, երբ հանդեսը հրացեցինք հրատարակել 2002 թվականին, նախապես այսպես ծրագրեցինք, որ մոտ կեսը կլինեն թարգմանական նյութեր, կեսը ժամանակակից հայ գրականություն։ 2-3 համարից հետո ես ուղղակի զգացի նաև մեր գրական դաշտի զարգացումները տեսնելով Հայաստանյան, ինչ որ ասում եմ, նկատի ունենում եմ, որ համահայկական են։ Գրական դաշտում են այս պրոցեսները պետք է անցնել ու գնահատել։ Ես տեսնեմ արդեն թարգմանական նյութերին ավելի մեծ տեղ հատկացնել եւ արդեն 3-4 տարի անց հանդեսը ըստ էության վերածվեց, ոչ թե գրական գեղարվեստական, այլ գրական թարգմանական հանդեսի վերածեցինք։ Այսօր արդեն վերջին 10 տարվա ընթացքում մեր հարաբերակումները, յուրաքանչյուր համարի հարաբերակումների առնվազն 3/4-ը թարգմանական նյութեր են։ Եվ ունես այդպիսի ծրագիր, հրատարակչական նման ծրագիր, ես որպես խմբագիր բնականաբար չէի կարող մի կողմ քաշվել եւ միայն մտածել կազմակերպել, որ թարգմանիչները ահա կծնվեն, կձեավորվեն։ Ես ինքս նաեւ ինչ որ օրինակ հանդիսացա իմ ավելի երիտասարդ կամ ին հասակակից գրողների համար, որ թարգմանական աշխատանքը այդքան շատ ցանր բեր չի, հասկացեք ուղղակի, եթե դուք ես լավ գրող ես զգում, առնվազն լավ ստեղծագործող ես զգում, պոտենցիալիդ այսպես շափերը դու գիտես, դու կարող ես նաև թարգմանական աշխատանքով զբաղվել, իսկ թարգմանական աշխատանքը ստեղծագործականին գրեթե հավասար արժեք ունի։ Մին թարգմանված բանաստեղծությունից ստանում ես իսկապես այն գեղագիտական հաճույքը, ինչ սեփական քո ստեղծագործությունից, գրեթե արդեն դու զանազանություն չես դնում, համարում ես քոնը, քո ստեղծագործությունն է, կարող ես նույն ստորագրությունը չդնել թարգմանության տակը, բայց հոգուդ խորքում դու բավարարված ես զգում, որ ահա այս կտորը պոեզիա կլինի, թե արձակ այն թարգմանված է։ Եվ մենք այդպես սկսեցինք, նախաձեռնեցինք եւ փառք Աստծո, մի 4-5 տարի անց, արդեն 6-7 թվականներին մենք ունեցանք առաջին թարգմանիչների հենց Ստեփանակերտում, ովքեր թարգմանությունները սկսեցին կատարել մեր հանդեսի համար, բարբերաբար հարաբերակվել գրեթե յուրաքանչյուր համարում գերմաներենից, անգլերենից, ռուսերենից։ Երիտասարդ նրանք թարգմանիչներին, հիմա երիտասարդ ասել նույնիս վերապահումը պետք է ասել, նրանք արդեն թարգմանչական միջին ստերնդի մեջ են արդեն սկսել տեղավորվել եւ նրանց կարելի է վստահել այսօր բավական լուրջ թարգմանական նախագծեր եւ լուրջ ծրագրեր համատեղ իրագործել, ինչը մենք անում ենք այսօր, քանի որ հանդեսը հրատարակ հրատարակելով մեր հաջորդ քայլը եղավ այն, որ պետք է ունենանք նաև մատենաշար։ Այդ հեղինակները եթե տպագրում ենք, ասենք ենթադրենք Գևորգ Բախմանին, այսօր ես զբաղված եմ այդ հեղինակի գործերը գրքի վերացելու խնդրով, մենք շարունակաբար դա կլինի, թե ասենք Մոյանի ստեղծագործությունը ենք կտորների ենք թարգմանում հրապարակում, բանաստեղծական բազմաթիվ շարքեր տարբեր երկրների գրականությունից լեզուների, հատկապես մենք շեշտը դրեցինք փոքր լեզուների գրականության վրա, որոնք առավելս անծանոթ են մեր հայ ընթերցողներին։ Անգլիականը գիտեն մեծամասն, ֆրանսիականը, գերմանականը, որոշակով գիտեն իսլանդիական, ֆիննական, շվեդական եւ այլն, եւ վերջին տարիներին նաեւ արևելյան գրականությունը, չինական, ճապոնականը, մենք ուղղակի թարգմանական այո դուրս ենք մնացել եւ մենք որոշեցինք, որ ուշադրությունը բևեռենք առաջերտին փոքր լեզուների, ուրեմն գրականությունների վրա եւ արևելյան գրականության վրա, ինչ որ մենք անում ենք, եւ սկսեցինք արդեն 2010 թվականից նաեւ մեր երազած այդ թարգմանիչների գրքերը հրատարակել։ Փառքաստու արդեն ունեն գրքեր, մոտ 28 գրք են հրատարակել վերջին 5 տարվա ընթացքում։ Իհարկե, մեծ հրատարակությունների հայամատությամբ դա փոքր թիվ է, բայց եթե պատկերացնենք, թե մենք որտեղ ենք գտնվում, հրատարակչական, գրական, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական ինչպիսի միջավայրում են գտնվում, գոնե մեր կողքի փորձագետները ասում են, որ սա ուղղակի անպատկերացնելի է, չնայած ես պատկերացրել եմ միշտ, որ դա հնարավոր է, պետք է պատկերացնել, կարելի է անել, նույնիսկ Երևանյան ստանդարտներով քիչ աշխատանք չի, որ կատարվել է։ Հաճախ այնպես է պատկերանում, որ այդ թարգմանությունը ձեզ համար և հոբի է, և զուտ որպես մասնագիտություն։ Եթե լուրջ աշխատանք ես կատարում, այն հոբի արդեն լինել չի կարող։ Հոբի կարող լինել քո նախասիրությամբ, երբ կամենաս, ոնց կամենաս, ասենք, որևէ պատասխանատվություն չունես, որևէ հրատարակ չի արջև, ընթերցողիդ արջև, ընդհանրապես գրական հանրության հանդեպ որևէ պատասխանատվություն չունես, բայց հիմա իրավիճակն այնպեսին է, որ ես ունեմ ոչ թե մեկ պատասխան, այլ բազմակիպ վեկտորով մի քանի պատասխանատվություն ունեմ, իսկ այդ պատասխանատվությունը արդեն հոբի համար դեղ չի տո։ Շատ լուրջ եւ իրոք այո, նաեւ պատասխանատու, նաեւ որոշակով ցանր աշխատանք է, դժվարին աշխատանք է, որը պետք է կատարելիս այդ աշխատանքը կատարում է արդեն մասնագիտացումով, կատարում է պրոֆեսիոնալիզմի որակների ձեռքբերումով, այնպես որ սա վերջին 10 տարիների ընթացքում վերածվել է ուղղակի երկրորդ մասնագիտության։ Իսկ կոնկրետ դուք ո՞ր լեզուներից եք թարգմանում։ Բնականաբար ռուսերենը առաջին լեզուն է, որից թարգմանում։ Ես ցավոք սրտի առաջին մեկ լեզվից եմ թարգմանությունները կատարում, ռուսերենից եմ կատարում, բայց իմ ստեղծագործական երազանքներից մեկն էլ այն է, որ գոնե մոտապակայում թարգմանությունները ես կարող եմ առնվազն պոետական թարգմանություններ կատարեմ նաև անգլերենից, եւ դա աստված այնպեսի հնարավորություն ունենում, եւս մի թակուն ստեղծագործական այսպես ցանկություն երազանք ունեմ, տեսնենք հետագայում կլինի թե չլինի։ Սա լավ է, երբ կարողանաս 2-3 լեզուներ թարգմանել, բայց սա բացառիկ հնարավորություն է անհատների համար, երբ իրենց տրվում է այդպիսի կանոնավորությամբ, այդպիսի բեղունությամբ աշխատել մի քանի լեզուներով։ Սա խիստ հազվագյուտ երևույթ է, եւ ընդհանրապես պետք չէ անպայման փայփայել կամ շատ մեծ էներգիա վատնել դրա համար, որ անպայման այդտեղ հաջողություններ ունենաս։ Պետք չէ, որ դու հաջողություն ունենաս, եթե մենք այսօր չնարենի ասենք թարգմանիչ չունեն, ինչ մեր նաև աշխատանքի շնորհիվ մենք առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում մեր չինական մատենաշարը, գրականության մատենաշարը թարգմանությունը, արդեն դուք կտեսնեք, որ մենք ունենանք թարգմանությունը արդեն բուն չինարենից, ասենքան մենք արել ենք, նախապատրաստել ենք, ես չեմ թարգմանությունները արդեն կատարեն 7000 նոր մասնագետները, ովքեր կհմտանան այդ ասպարեզում, ուզում ենք նաև թարգմանիչներ կունենանք ամենայն հավանականությամբ ճապոն իրենից, ասենքան մենք ստեղծում ենք նաև մեր չափով, ստեղծում ենք այն միջավայրը, որպեսզի ծնվեն այդ թարգմանիչները, ասենքան կամ մի տեղ, կամ մի գրական պարբերական, կամ մի հրատարակություն, մի դպրոց, մի հարթակ, այո, դա թարգմանական մի փոքրիկ հանրույթ, միավորում, որտեղ դնում են թարգմանական լուրջ խնդիրները, ծրագրեր են կազմում, եւ ահա զանգում են մեզ, ասենք Երևանից կամ դրսից այլուր, բա մենք կուզենայինք ներգրավել ձեր այս կամ այն նախագծում, դա նշանակում է, որ մեր աշխատանքը արդեն սկսել է պատուղներ տալ, ասենք մենք այդ մտնոլորտն ենք նախ եւ առաջ դողացում, մենք մատնանշում ենք այդ խնդիրները, այդ պատուհաններն ենք բացում դեպի այդ լեզուների գրականությունները, եւ թարգմանիչները անպայման կգան, իրար հետ եւս կգան, համոզված եմ չնայած մի թարգմանիչ արդեն ունենք, որ շուտով կլինի, նրա աշխատանքները շուտով մենք կտեսնենք, կգան իրար հետ եւս 2-3-4 թարգմանիչների։ Պարոն Ալեքսանյան, ինչ է կզգում թարգմանությունը սկսելիս, բուն թարգմանության պահին եւ թարգմանությունն արդեն ավարտելուց հետո։ Երբ ձեռնարկում ես, ինչպես կո սեփական գիրն է լինում, բոլոր նորմալ թարգմանիչների մոտ այդպես է, ունենալ առավելագույն այն պատասխանատվությունը, որ քո աշխատանքի պատուգը լինի նվազն բավարար, չեմ ասում լավ, շատ լավ լինի, երազանց լինի, իհարկե ավելի քան ցանկալի է, որ այդպիսի արդյունքներ լինեն, երբեմն կարող է լինել այսպես, բայց դրա գնահատականները տվողները լուրջ քննադատներն են, լուրջ գրականագետներն են, մեր լավ ընթերցողներն են, պետք է լսես շարունակաբար մասնագետների կարծիքը, գոնե ես այդ հարցում բծախնդիր եմ, երբ առիթ է լինում հարցում եմ, մեր այս մատենաշարը, մեր այս հրապարակների մասին որ կարդացեք, ինչ կարծիքի, եւ մենք սիրով լսում ենք դիտողությունները, նույնիսկ ամենասուր դիտողությունները քննադատություն ենք լսում եւ փորձում ենք հաշվի առնել, նույնը զգում եմ ես աշխատանքի ընթացքում, ստեղծել այդ օտար լեզվով, ասենք ռուս զբոսագիր տեքստը կոնկրետ որոնց եմ ես աշխատում եմ վերածել հայերեն հրաշալի գեղարվեստական գրվածքի վերածել, որից մեր ընթերցողը առնվազն ընթերցողը պետք է գեղագիտական մեսաժիկ ստանա։ Իսկ կա ճիշտ եւ սխալ թարգմանությունների արվեստ, այսինքն թարգմանվող նյութի ոգուն պետք է հավատարիմ լինել, հարազատ լինել, այլապես հնարավոր չի նյութը ճշգրտորեն թարգմանել եւ հասցնել ընթերցողին եւ հակառակ դեպքում դա կստացվի արժեզրկված մի գործ արդեն այն գլխից։ Երբ թարգմանական արվեստը նաև համաշխարհային ճանաչում ձեռք բերեց, հատկապես 20-րդ դարում բազմաթիվ երկրներում թարգմանական աշխատանքները վերելքային շրջան էին ապրում, եթե չեմ սխալվում 1950-ական թվականներին ստեղծվել է միջազգային մի ընկերակցություն, թարգմանիչների ընկերակցություն, որտեղ իրենք հռչակագիր են ընդունել։ Եվ կարևորագույն սկզբունքներից մեկը, թարգմանական սկզբունքներից մեկը, նրանք հռչակել են, որ պետք է լինի թարգմանությունը բնագրի մերձ, այսինքն բնագրամերձ թարգմանությունը, ես շատ կարճ եմ արտահայտում, սա մի քիչ մասնագիտական հարցը, այսինքն առավելագույնս բնագրի մեջ պետք լինի իր լեզվական ամբողջ մթերքով, իր ոգով, իր պատկերային մտածողությամբ, իր իմաստային նշանակությամբ, այսինքն թարգմանիչը պետք է ձգտի դրա։ Եվ այս տեսակետը, այս սկզբունքով կարող եմ ասել, որ այսօր ամենահարգի, ամենաընդունված սկզբունքն է, եւ աշխարհի թարգմանիչների մեծագույն մասը հենց առաջնորդվում է այս սկզբունքով, որ իր թարգմանությունը պետք է լինի առավելագույնս մեջ բնագրին։ Բայց քանի որ սա ստեղծագործական աշխատանք է, կան նաեւ թարգմանական այլ շակի մոտեցումներ, այդ սկզբունքներ, որ մինչ օրս կիրառելի է։ Պարոն Ալեքսանյան, իսկ ինչ է կատարվում թարգմանությունից թարգմանություն կատարելու դեպքում։ Ենթադրենք, անգլերենից թարգմանվել է ռուսերեն եւ ռուսերենից թարգմանվել է հայերեն։ Այո, խոսքը միջնորդ լեզուների թարգմանության մասին է, այս պրակտիկան շատ տարածված է, շատ կիրառելի է եւ ասեմ բավական հարգված է եւ ընդհանրապես սա այն միջոցն է, երբ ճունես բնագրային թարգմանիչը։ Քիչ առաջ ես խոսում եի չինաների թարգմանության մասին, մեր մատենաշարը հիմա որ մենք վերջին 4 տարվա ընթացքում հրատարակում ենք, մեր բոլոր թարգմանությունները չինական այդ գրականությունից կատարվել են անգլերեն կամ ռուսերեն հրատարակություններից։ Մենք առայժմ ճունենք չինարենից գեղարվեստական թարգմանություն կատարող թարգմանիչը, եւ սա այն երկրորդ տարբերակն է, իսկապես բավական ընդունելի երբ հարգված, որ դու կարող ես նաեւ այդ միջոցով ծանոթացնել քո ընթերցողին այն լեզվի գրականությանը, որի թարգմանիչը դու ունես, եւ այստեղ միջնորդ լեզուն հրաշալի իսկապես լավ միջնորդական առաքելություն է կատարում։ Միջնորդական առաքելությունը ընդհանրապես եւ գրականությունը համարվում մշակույթում քաղաքը ամենուրեն միշտ գնահատված է եղել, այնպես որ միջնորդ լեզվին պետք է շնորհակալ լինել այն միջնորդ լեզվին եւ այն միջնորդ լեզվով ստեղծագործանը, որը փալյուն աշխատ ինչ կատարված։ Ուղղակի դու պետք է ունենաս դարձյալ զուտ մասնագիտական եւ խմբագրական այդ պատասխանատվությունը եւ պահանջկոտությունը, դու իմանաս, ասենք, եթե այդ լեզվից անգլերեն կամ ռուսերեն թարգմանում, կան արդյոք ուսի ավելի լավ թարգմանություններ կա, այսինքն հարցը պետք է ուսումնասիրել, գտնես լավագույն տարբերակը։ Պարոն Ալեքսանյան, նկատելի խնդիր է նաեւ, որ թարգմանությունն արդեն կատարվել է եւ տպագրության խնդիրն է օրակարգում դրվում։ Տպագրության ծախսերը, թարգմանված նյութի տպագրության ծախսերը, երբեմն իհարկե պետական միջոցներ հատկացում են, բայց դրանք այնքան քիչ են լինում, որ ինձ թվում է գործը պետք է կիսատ մնա։ Այսօր միջազգային գրական հրատարակչական թարգմանական ասպարեզում գործում է մի շատ լավ երևույթ, սկզբունք ասեմ, եւ ընդհանրապես տարբերակ, որը հնարավորություն է տալիս թարգմանիչներին, հրատարակիչներին ունենալ իրենց լեզվով այն ստեղծագործությունները, որոնք տվյալ լեզվով ինչ որ երկրում, ասենք, ստեղծվել են եւ ժամանակին համապատասխան բարձր գնահատանքի են արժանացել։ Խնդիրը այն է, որ եթե քո գրականությունը ուզում ես դառնա որպեսզի աշխարհի նաեւ սեփականությունը, այլ լեզուներով խոսող ուսուցիչների սեփականությունը, դու այդտեղ պետք է ջանք ներդնես, դու պետք է այդտեղ ներդրում կատարես, դու պետք է հետամուտ լինես, որ ասենք մենք հայ գրականության այսօր պատասխանատուները կամ երկրի պետությունն ենք, չէ՞, եթե մենք ուզում ենք որ չարենց Սիրի Թումանյանը, Իսահակյանը, Սևակյանը եւ այլոց հրաշալի գրողների, նաեւ պատմագիրների ստեղծագործները թարգմանում են աշխարհի լեզուներով, մենք պետք է այդտեղ ներդրումներ կատարենք։ Ինչպես կատարվում է հիմա այդ պրակտիկան բավական լայն կիրառություն ունի բազմաթիվ երկրներում կայացած մշակութային հոգեվոր արժեք դին կարևորություն տվող, այդ թվում գրական արժեքների մեծ կարևորություն տվող երկրներում։ Այսօր ավելի քան 100 երկրներում գործում է այդ մեխանիզմը, այսինքն պետությունը կամ հասարակական որոշակի ֆոնդեր, կառույցներ իրենք միջոցներ են հատկացնում, որպեսզի իրենց գրական արժեքները թարգմանվեն եւ ներկայացվեն աշխարհի այլ լեզուներով։ Հրատարակիչները կապվում են այդ համապատասխան կառույցների հետ, ներկայացնում են իրենց առաջարկությունները, իրենց հայտերն են ներկայացնում, եւ եթե հավանության են արժանանում իրենց հայտերը, բնակ բնականաբար ստանում են այդ աշխատությունները։ Մենք այսօր աշխատում ենք քինական 3-4 հրատարակությունների հետ։ Մեր հայտերի մի մասը հավանության է արժանանում, մի մասը ոչ այս կամ այն պատճառով, եւ որոնք ասենք դրական արձագանք են լինում եւ իրենք իրենց համապատասխան աշխատությունը ցուցաբերում են, որպեսզի այս գիրքը որ ստեղծվելի իրենց մոտ ամենը տարիներ առաջ եւ իրենք ավելի քան համոզված են, որ այս գիրքը պետք է դառնա նաեւ միջազգային համայնության, միջազգային ընթերցողի սեփական ծուն, իրենք համապատասխան արդյունավետ վազագույն միջոցներ հատկացում են, որպեսզի մենք կարողանանք իրագործել այս գաղապարը, այսինքն թարգմանությունը կարողանանք կատարել եւ հրատարակչական այդ բոլոր հարցերը կարողանանք լուծել։ Սա հնարավորություն է տալիս, որ դու ուղղորդված աշխատես, նպատակային աշխատես, պատահական չլինի, այո, համակարգված աշխատանքի դու հնարավորություն ես տանում։ Նույնը պետք է անենք մենք, այսօր մեր հայկական, մեր պետական կառույցների խնդիրներից մեկը նաեւ դանդ է մշակույթի համապատասխանատու, եւ ես ասեմ արդեն 2 տարի Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը համեզ գումարներ են հատկացում, որպեսզի հայ գրականությունը թարգմանվեն օտար լեզուներով եւ հրատարակվեն։ Ես կարծում եմ, որ մոտակա տարիներին այդ միջոցները ավելի կշատանան, կակտիվանա եւ այն վաղուցվա խոսակցները, որ հայ գրականությունը անճանաչի աշխարհին, կտեսնեն, որ ահա մոտ ապագայում գոնե մեր դասականներից ոմանք եւ ժամանակակից հեղինակներից ոմանք ստեղծագործությունները արդեն դարձել են այն միջազգային ընթերցողի սեփականությունը եւ արժանացել են ճանաչման գնահատանքի եւ ընդհանրապես իրենց գրական ազդեցությունն են գործում։ Պարոն Ալեքսանյան, որևէ հեղինակի թարգմանելով հայերեն, թարգմանության միջոցով տվյալ հեղինակին մենք հայացնում ենք, կա հակառակ պրոցեսը հայերին թարգմանելով մեր ստեղծագործությունները ինտեգրել միջազգային հանրությանը։ Նախորդ 2 տարիներին հատկապես, չեմ ասում, ասենք նախընթաց շրջանում, վերջին 100 տարվա, 200 տարվա ընթացքում հայ գրականությունը ինչեր են թարգմանվել, խորհրդային տարիներին մեր շատ գրողներ, չնայած երբ փորձեցինք վերջին տարիներին մի քիչ ամփոփել, տեսանք այնքան էլ շատ չեն, եւ այնքան էլ որակյալ գրականությունը չէր թարգմանվում նույնիսկ ռուսերեն այն ժամանակ, կամ էլ ասենք այն ժամանակ խորհրդային միության մյուս լեզուներով, բայց բավական աշխատանք կատարվել է, հայմատական կարգով ասեմ, ժամանակակից եւ դասական հեղինակները փոխադրվել են, թարգմանվել են ռուսերեն, այսօր ԱՊՀ կոչված այդ տարածքի լեզուների մեծ մասով ուկրաիներեն, բելարուսերեն, մոլդավերեն եւ այլ լեզուներով քիչ են թարգմանվել մեր գրողներ ընդհանրապես զարմանալիորեն, ես ասեց հենց այդ խնդրի պատճառով, իհարկե պետք է դու ինքդ դիրություն անես քո լեզվին ու գրականությանը, հակառակ դեպքում կլինեն միայն պատահական թարգմանություններ, մենք պետք է այս ուղղությամբ լուրջ գործեր կատարենք, հիմա կա որոշակի ստեղծագործներ արդեն կա, այդ ուղղությամբ մենք էլ մեր պատասխանատվության բաժինն են փորձում իրագործել, մեր հանդեսի հենց 2-րդ համարի սկսած մենք ունենք անգլերեն բաժին ժամանակակից հայ պոեզիայի թարգմանաբար անգլերեն, այսինքն ժամանակակից մեր պոետներին մենք թարգմանում ենք անգլերեն եւ հրապարակում ենք յուրաքանչյուր համարում, արդեն բավական նյութ է կատարել, այդ բաժինը վարում է արդեն 13 տարի Քրիստինե Բալայանը, սա շատ հանդուն է ընդհանրապես ծրագիրը թարգմանական, որտեղ ոչ լեզվական միջավայրում գտնվելը օտար լեզվով թարգմանելը ընդհանրապես շատ համարձակ ծրագիրը ընդհանրապես եւ վտանգի ենթարկա է, ես շարունակաբար հարցնում եմ այդ լեզվին թերապևտով գրականության մեծ մարդիկ, իվերչո ինչ արժե մեր այս թարգմանությունները, մենք ստացել ենք ամենածարհեղ գնահատականներ, ամենաբարձրից սկսած մինչեւ ամենամերժողական գնահատականները, բայց արդեն կյանքը ցույց տվեց, որ ժամանակի ընթացքում երբ դու նպատակասլաց ես ժանադիրես այդ ուղղությամբ, երբ կտողները անպայման կտա եւ այս թարգմանությունների մեծ մասը հիմա գրական շրջանառության մեջ են, բազմաթիվ գրական կայքեր, որոնք արդեն տեղակայված են, գործում են ամերիկյան հայ համայնքների կողմից կամ այլու կողմից, որոնք ուզում են ժամանակակից հայ գրականություն ներկայացնել անգլերեն մասնավորապես, մեր թարգմանությունները ես արդեն վաղուց գիտեմ, որ օգտագործում են, տեղադրվում են, վերահրատարակվում են, տպագրում են, նույնիսկ առանց մեզ տեղյակ պահելու, պետք է չտեղյակ պահել, քանի որ կա տպագիր իր կարիքը զգացվում է, ուրեմն պետք է այդ գրական ստեղծագործությունը անել ու ներկայացնել։ Պարոն Ալեքսանյան, դուք այն հեղինակներից եք ժամանակակից, ում գործերը թարգմանվում են տարբեր լեզուներով, ինչ լեզուներով են արդեն իսկ թարգմանվել, եւ եթե նկատել եք, ժամանակակից մի հրաշալի տարբերակ կա, գիրք տպագրողը իր գործը տպագրում է նույն հրատարակության մեջ արդեն թարգմանված մի քանի լեզուներով, վերջերս տպագրվել է Պարքև Սրբազանի «Անեցքից դեպի օրնություն» գիրքը, որտեղ ներկայացում է Գրիգոր Լուսավորչի կյանքը, եւ այդ հրատարակության մեջ հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն տարբերակները զետեղված են։ Ինչ որոշ տասնյակից ավելի լեզուներով թարգմանվել են, եւ սա նաեւ նրա արդյունքն է, երբ ակտիվ գրական ստեղծագործական պրոցեսի մեջ ես եւ թարգմանական պրոցեսի մեջ ես, երբ դու ինքդ թարգմանում ես այլոց ստեղծագործները, երբ ինքդ հրապարակվում ես եւ այլն, այսինքն պետք է լինել գրական առողջ ստեղծագործական պրոցեսի մեջ, եւ տեսնում ես, որ քո լավ աշխատանքները, քո լավ ստեղծագործությունները ուշադրության են արժանանում նաեւ օտար հրատարակիչների, օտար խմբագիրների ու թարգմանիչների կողմից։ Խնդիրը այն է, որ պետք է ունենալ շատ ավելի կոնկրետ եւ քիչ թե շատ ամփոփ թարգմանական աշխատանքներ, այսինքն ցանկալի է նաեւ պարտադիր է լավագույն մեր հեղինակների ստեղծագործները արդեն գրքերի տեսքով, ոչ թե ասենք բանաստեղծական մեխանիկ ուտորների կամ շարքերի տեսքով նրանք հրապարակեն գրական բարբերականներով, այլ արդեն գրքերը եւ լեզվական այն միջավայրում, որի հասիագրված է այդ գիրքը։ Եթե այսօր մեզ մոտ Երևանում կամ մեզ մոտ օտար լեզվով որոշ հեղինակներ գայթակղություն են ունենում, հրատարակիչներ նույնիսկ գայթակղություն են ունենում հրատարակի օտար լեզվով գիրքը, ես ասում եմ, որ սա մեծ վրիպում է։ Հրատարակչական ընդհանրապես գրական ռումով վրիպած ծրագիր է, որ հետեւ այդ գրքերը պետք է հասիագրել առաջի հերթին, ասում եմ, այդ հանրությանը։ Երևանում հրատարակվում է այդ թարգմանական գիրքը, Երևանում էլ մոնում են նրանք։ Պատահական ինչ որ այցելուներ կլինեն, ասենք դրսից նրանց կտան կամ չեն տա։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այդ գրքերը պետք է հրատարակեն գրական ստեղծագործություններ հրատարակող իրոք լավագույն հրատարակչությունների կողմից, որոնք ասենք ժամանակակից պոեզիայի մեջ են մասնագիտացած։ Իրոք հրատարակությունը նախ եւ առաջ 98%-ի համար բիզնես է, դա գործարարություն է։ Նա պետք է շահույթ տա, նա պետք է համոզված լինի, որ ասենք Ռադ Մատիևոսյանի գիրքը, եթե ֆրանսերեն է թարգմանում, ինքը կկարողանա վաճառի այդ գիրքը։ Եթե ոչ, թե այդ դեպքում գոնե ասենք թարգմանության համար հրատարակչական որոշակի ծախսերի համար ինքը պետք է հաճույք ստանա, որպեսզի իր ծրագիրը չձախողվի։ Այսինքն այդ գրականությունը նախ եւ առաջ ներկայացնելու խնդիր ինքը հետապնդի, ինչպես մենք ենք անում։ Մեր այս գրքերը ոչ չեն վաճառվում, մենք գրավաճառություն ունենք բավական ցածր մակարդակի վրա, եւ մեր այս հրատարակչական ծրագրերը թարգմանական, որ մենք անում ենք, սրանք առաջի հերթին ասեմ լուսավորչական բնույթի ծրագրեր են։ Այսինքն մենք մեր ընթերցողներին ուզում ենք անպայման ծանոթացրած լինեն։ Եղբայր, այո, դու գիր գնելու հնարավորություն կամ ցակոսություն չկա, բայց մենք քեզ ասում ենք, տես, որ մենք հրատարակել ենք Բելի վերջին հետաքրքիր հրապարակումներից մեկը Անդրեյ Բելիի Պետերբուրգ հանրահայտ վեպն է, որ մեր շատ գրասերներ ժամանակի երազել են այս գիրքը ունենալ, եւ նույնիսկ հրատարակիչներ երազել են ունենալ։ Եթե մենք այս հոգեվորն ուտոմատուսում ենք մեր ընթերցողը, մենք հարստացնում ենք մեր գրասեր հասարակությանը, մշակութային ենք դարձնում, հոգեվոր այդ ինֆորմացիան մի խոսքով նրանց փորձում ենք զորեղացնել, դարձել անդրադառնա թարգմանության գլխավոր առաքելությունը հեզդայ, այսինքն մենք հոգեվոր առումով, մշակութային առումով փորձում ենք հարստացնել մեր ժողովրդին։ Պարոն Ալեքսանյան, ավարտենք հարցազրույցը, սակայն հույս ունենանք, որ դուք երբևէ կկազմակերպեք հանդիպում երիտասարդ թարգմանիչների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք նաև այսօրվա հարցազրույցից դուրս մնացած հարցերը քննարկել ձեր ներկայությամբ երիտասարդ սերնդի թարգմանիչների հետ արդեն։ Իհարկե, շատ ցանկալի կլինի։ Մենք փոքր հավաքներ կազմակերպել ենք մինչ օրս մեր թարգմանիչների հետ միասին, եղել է նաև հարաբերական փոքր քննարկման ձևով, փոքրինչ շնորհանդեսային ձևով, հատկապես նախորդ տարի, երբ մեր թարգմանիչների այդ 4-5 օկին համահավաք փորձեցինք ներկայացնել ոնց է կատարվում այս աշխատանքը եւ ինչ ենք մտադիր անելու նաեւ առաջիկայում։ Պատրաստ ենք։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 12-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծ թարգմանիչ ոգի Նայիրի կենտրոնի տնորեն Գեղարմ հանդեսի խմբագիր Հրանտ Ալեքսանյանը։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք նախորդ թողարկմանը հնչած զրույցի շարունակությունը, որտեղ շոշափվում էին թարգմանության առնչվող հարցեր։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։